أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام. بقي جناب بن تامبل شتر يا الله تبارك وتعالى نغنيان السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم dalna ko yalla dole xewal te musal ko ñu ngi andal rek yeen ci qisasul anbiya tollu ci histoire Musa alayhi salam te ñu ngi Musa yasta'iddu liqa'a fir'aun Musa yasta'iddu li liqa'i fir'aun yenent bobu tuddu Musa mo ngi waj di préparer dajaje bour bu kacior bobu tuddu Firaun mune legi nak wal ana faqad tarakna zawja Musa fi khaymatiha e sabilu tollu Musa dan nay bayyi soxnam ci xeyma ga soxna sa ngi tok ci bir tante bi ci bir xeyma gi di xaar borom koyom ñibisi xamul ban talafa Musa wara passé digantem ak Firaun wala xamul ban ta le Musa wara passé digënté bi muy diiso ak boromam wala nadri maza dara bi zihni zawjati kenn nit ñu xamul ay xalaat wala ay image yal mo nekk ci kanam soxnam liko leer dal mom moy soxna si yalla wona borom kërëm dem na wuy ci wa yalla tabaaraku wa ta'ala yew na xolu borom soxna si ba soxna si mëna muñ mëna supporter wétaay bo mu wét ci xeyma gi ci tante bobu ci lëndëm bobu Musa dem waxe ji ak boromam amu lenn lu ko tijeul ci all bobu mu nek amu len lu ko gar ndax kat mi ngi aj xolam ci Allah tabaaraku wa ta'ala non la yalla tané Musa alayhi salam dari koy yabal ci wajjo yu tuddu Fir'aun yalla dari koy jox kimtan ñaari kimtan la ko yalla jox moy al asa wal yadu yadwi ak loxo bi yalla xamal ko ne ko demal ci Fir'aun ndax dafa bew bewam kat wesuul mu ne ana rabbukum al a'la ma yalla bu ko rewane japp ko bamu ne ma alimtu lakum min ilahin ghaibi xamaluma len ben yalla buma dul man kuma deg fi mu ne yalla amna dama koy ray ndax man ma yalla ju mag ci d'accord na yalla amna waye man may ku ngande ki gaay ne nañ kérok bi fir'aun waxe ma yalla iblis dafa yuxu zibile dan ne man iblis limay bon bon nak fi nak egguma fi ndax man xam naa ne moom yàlla am na dama kaa coore rek, waaye ma ni man maa yàlla man nag eggagu ma woon foofu. Moo tax ndeke wootewu yàlla du lu bees tey, du lu bees ci Sénégal, ndax kat jàng ngeen alquran yàlla mu ne firaana waxoon na ana rabbukumul aala, kon du lu bees. Ba tey ay nit di ko wax naan maay yàllaak diw yàlla laak kaay leen ñuwal leen yàllaak woote yooyu nga xam ne tey nu mu bëree ci jamono ku jóg rek daan ne moom day wane yàlla wala moom yàlla la wala di sos ay daayira yuy wane yàlla. Nga gis xale yi jigéen yi góor yi di ci njëkkante koo gis mu ngi yor ngandu maami kurus ne day gis yàlla. Yàlla yoni na Moussa min ajli an yad'uhu bi rifqin waliin, waaye gis ngeen yàlla tabaraka wa taala ci mbaaxam ak yërmandeem ak manduteem xoolal firaawna ni mu kàccoore ni mu bonee. Yàlla bi yónni ci moom Moussa, lan la yàlla waroon wax Moussa? Boo demee gëdd ko, arsale ko, poñe ko, yuuxu ko, ndax saay-saay la. Waaye yàlla mu ne Moussa soo demee na nga ko wax wax ju nooy, fa quulaa lahu qawlan layyinan. Allahu akbar. Woo leen ko ci ndànk bi rifqin waliin fa yaamurahu an yatruka an yutrakahu yaxruju bani israila min misra li yadxul al-ard al-muqaddas firaaran min barshi firaawna wa izaa'ihi. yàlla ne Moussa boo demee nga ni firaawna na libéré peuple banu israil, na leen libéré, na leen bàyyi, na dagg buum yi mu takk ci seen tànk yi def leen ay jaam, di rey góor ñi di bàyyi jigéen ñi, na la bàyyi yow Moussa nga ànd ak peuple bi ngeen dem ci suuf su sell soosu di Baytul Maqdis ndax ñu mën a mucc ci lor yi leen firaawna di lor. Mbokk yi, wa huna ahassa Moussa alayhi salaam bi xawfin shadid li annahu qatala rajulun min aqbad misra. Fii la Moussa alayhi salaam daa di yëg tiitaange, tiitaange bu rëy la yëg. Ban tiitaange? Parce que yëgoon na ne balaa muy génn Égypte lan la defoon? Taareen nit. Tey nag kër googu mu rayoon nit wala ñooñu doon ko seet dëkk boobu mu rayoon nit yàlla bokk faa yebal la lay xalaat? Su demee dañ koy jàpp rey ko. Mu daal di yëg tiitaange gu rëy ndax rayoon na ko, rayoon na fa benn copte. Fa yaxsa an yaqtuluhu, mu ragal ne moom bu demee dañ koy rey. Fa saala allahu aza wa jal an yursila maahu axaahu haaruna li yakuna awnan lahu ala dhalik. Mu ne yàlla maa daama ñoom ñu may wër pour rey ma, yow yàlla maa ngi lay ñaan nga boole maa sama frère Haaruna ndax mu dimbali ma. Wa huna yatalaqa Moussa al-istijaba wa tatmain. Fii la Moussa amee ak nangu. Moussa ñaan yàlla daal di nangu ñaanam. Moussa daal di am dal. Qala sana shuddu adubaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultanan fala yasilun ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum alghalibun. Allahu akbar. Yàlla mu ne ko dinaa dëgërale sawet ci sa frère, naa yónni gi ma la yónni, dinaa la ci utal ku lay jàppale, waaye du kenn lu dul sarak ji góor gi. Dinaa leen defal sultan kiiraay preuve bu ne kenn banu israël li ñi kacior kacior pharaon égyptien li ñi bon bon bon li pharaon di kacior fala yasiluna ilaykum duñu exsi ci yeen ñaar seen cioy bari rek waye ñaar mom daral leen dul mënal te sax ma ngi lay yegal yow musa antuma wa man ittabakuma al ghalibun yeen ñaar ak ñi leen top yeen ay gagné gis nga confiance bu yalla jox yonent bi mo ngi dem di dajé djé bour bo xamné tay ki ci jamono bu ndon buñ ko don nit misal kan lañ koy jox barak obama ben way ci peuple bu ñu doya dil wala dem tay dajé djé barak obama lu ñuy xalaat ci mom su demé des titres su demé lu ko day ragal ko su demé xelam du dal waye xolal yalla da ko outal assurance yalla dafa dalal xelam yalla teyoral ko ba pare ne ko demal ma ngi lay assurer ne ñoom peuple bobu li ñi bari bari fala yasiluna ilaykuma duñu yeksi ci yeen ma duñ len laal ba pare ma ngi lay yegal antuma ومن اتبعكم الغالبون ينيار ان نيلن توب يناي غاني كون بولن تيت بل يالا دال خلو موسى عليه السلام با موسى ام سيكوريتي يالا نيلن ماغي اندك يين صاح نا اسماء وارا ماغي ديغ دي كيس ماغي اندك يين لان نين خام وا يو خام يالا نغي اندك موم نين خام تي موم دا ko yalla andal lu ngeen yaakar ci mom day gagne rek waye Moussa bala muy dem dafa proposer ay doléances yi mu def tek ci kanam muy borom bi tabaaraku wa ta'ala moy lan wahlul iqdatan min lisani yafqahu qawli yalla bala may dem kat sama lamiñ bi wax ji lu leer dama bëgg nga dindi ko lan motax Moussa bo xam dawul leer borom xam xam ñi ne Moussa defa defa non non ben bar rek la soxla dede ben bar rek la soxla defa defa dotomon lan moy dotom moy lamiñ bi mo tak ci wax du leer diko yalla yonne nak mu def ko yonent ne ko demal ci firawna mono ko yalla sama lamiñ bi leerul dama bëgg lamiñ bi mu leer nga leeral ko dara may dem na lamiñ bi leer lolou moy ben yalla ko nangul na la mu ne ko nga yoni sama rak mu ne ko yonent di ma jappalé yalla mu ne ko nangul na la ndeysan yalla ko izhaba ila fir'auna innahu tagha dem len ci fir'auna ndax dafa bew fa rew ndax rewone wessul mu ne man ma yalla kon ku ne man ma yalla anta taghi yow da nga bew gis nga firawna bi ne ma yalla lu ko yalla wax innahu tagha dafa bew dafa rew kon ku ne yaay yalla da nga rew ku ne diw yalla la da nga rew qala rabbi sholli sadri yalla yalla nga yaatal sama deul wayassir li amri nga yombal sama mbir wahlul uqdatan min lisani nga dindi fas fas yi fas ci sama lambi yafqahu qawli ba ñoom bu ma waxe ñu deg ndesan borom xam xam ni lañ Musa dafa Musa xëcc fir'auna fir'aun dafa nekk ci mbolo mi Musa xëcc sikkim bi mu daali ngelawal bi lolou amé ci comme ci mbolo mi la nekkon murus muna day ray xalé bi jaba ji ne ko ki xalé bu ndaw la rek lire la nga koy ray ki dafa tay limi def muna ko moko tay muna ko ki amul xel muna ko amna xel mu daal di yabal mom fiwon muna indi len ñaari plate ben plate bu ñu def ci tandarma benen plate bu ñu def ci xalu safara xal bu boy biñ ñe ñu tek legi firawna mu ne Moussa jëlal ñaar yi benn. Moussa daal di jubal ci tàndarma bi bëgg a jël, borom xam-xam yi nee na yàlla dafa yónni Jibril mu ñëw jàpp ci loxo bi daal di koy puus ci safara si, mu daal di teg safara si ci làmmiñ bi, safara si lakk làmmiñ bi. Loolu moo indi woon làmmiñ bi fas xaw ma doxoon làmmiñ bi daal di lakk. Léegi nag ñaan na yàlla tabaraka wa taala ne ko yàlla dindi loolu. Yàlla ne ko nangul naa la ñaar yëpp. Léegi lan moo xew? Yàlla mu ne ko demal ci firaawna nag léegi. Mu ne yàlla utal ma ministre waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihuka kasiran wa nadhkuruka kasira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Yàlla jox ma sama frère bi mu dimbali ma mu nekk sama wet, nekk sama ministre, nag ma ko dëgërale, nana nekk sama wet di ma dëgëral, su ma waxee mu ne dëgg la, ba ma ko yónnee mu jàppale ma, su gars yi di weddi mu taxaw sama wet, na ma jàppale ci mbir mi ndax ma ñu mun laa jaamu. Loolu moo tax ñu ne jaamu yàlla nga def ko ci mbooloo da lay sawar loolu. Maanaam yow mu war a nekk sa kër di julli, boo demee ci jàkka ji daf lay gën a sawarloo, nga fekk fa say mbokki julli ngeen ànd di jaamu. Gis nga Moussa lan la wax fi yàlla? Kay nu sabbixuka kasiran, ngir ñu mën laa sàbbaal lu bari. Mi ngi mel ne tey boo doon naafila, naafila bi kii jiite day jàng hisib, nga ñëw ànd ak mbooloo mi ak yow yow kese boo ko doon def sa kër, ban mooy gën a ban ngay yëg cawarte? Bu doon sa kër da ngay jàng ñaari boo moytu lu ñaari feuille rek daal ni ah taxawaay bi dafa yàgg de xaara maru koo waay. Mais bu doon ci jàkk ji la nag da ngay muñ rek taxaw di muñ, sa xel naan la ah mbooloo mi kenn rukoowul, nga naan da ngay rukoo, ñëpp a ngi nii taxaw. Xanaa gisoo xale yu ndaw yee xoola jigéen ñi sa ginnaaw yow dooru sax cim cim yow taxaw vaay yow nga taxaw. Moo tax jaamu yàlla mbooloo day sawarloo nit. Moo tax jaamu yàlla yëpp mbooloo la. Yàlla waxul kenn na def dara moom kenn. Booy julli yaa ngi nii yéene booy woor booy aji màkk booy joxe aja lépp looy def ci jaamu yàlla yaa ngi nii yéene ko yaa ngi ko defandoo. Amul jaamu yàlla bu la yàlla sant yow kese na dong na kott na la def nga xam ne yow dong yaay wiit. Benn jaamu yàlla dong moom ngay def benn waxtu boo xamante ne yow kenn yaa koy def ci àddina bi. Benn jaamu yàlla kese la. Xam ngeen jaamu yàlla boobu ban la? Benn jaamu yàlla boo xam ne waxtu wi nga koy def yow kenn yaa koy def àdduna bi yëpp ñu ngi taxaw di la xaar yow rek, benn kese la ci at jaamu yàlla yi. Ku ko am déedéet kaddoo ngi taxaw de déedéet sangu booy sangu yaayaa ngi ci dusi di sangu. Benn jaamu yàlla de kaddoo ngi nii de kaddoo déedéet booy sellal gars yaa ngi sellal, booy jiite gars yaa ngi jiite, bu imaam bi taxawee bi yeneen imaam yaa ngi ci leen jaaga yi. Booy jiite yeneen gars yaa ngi jiite. Nga war a jiite di julli ñaari raka. Julli guddi booy julli guddi gars yaa ngi julli. Benn jaamu yàlla kesa ma bàyyi ko noonu ba bii di ñëwaat ah ma bàyyi ko ba samedi. Waaw wala ma tontu ko. Mooy fun hajaratul aswad. Fun hajaratul aswad. Benn place boobu nag ngay nekk yow kenn di ko fóon adduna yëpp taxaw fi sa benn boobu rek la. Maman bi nga koy def amul keneen ku koy def, yow rek yaa koy def. Foo naa jëlee asaan mooy kese mooy benn jaamu yàlla boo xam ne maman bi nga koy def kenn du ko def, yow rek yaa koy def amul beneen. Beneen booy def rek nit ñaa ngi koy def. Mu ngoog yow yàlla ndax ñu mën a dégg sama wax. Qila innahu alayhi salaam xoon nañ loolu. Yàlla ne ko xat utita su'laka ya Moussa. Moussa li nga ñaan may naa la ko. Allahu akbar. Li nga demandé maanaam li nga bind say doléance nangul naa la lépp. Waaw lépp laa la nangul bàyyiwu ma ci benn. Xat utita su'laka ya Moussa li nga ma ñaan may naa la ko. Allahu akbar. Mu ne li nga ñaan may na la ko yow Moussa, légui lan mo dess madame li nga ñaan jox na la ko, jël say bagage nak damal ci Firaun. Balama jaal amru min Allah azza wa jalla Musa alayhi salam ay yazhaba huwa wa akhuhu Harun ila Firaun min ajli da'watihi wa min ajli inqazi bani Israil min bash Firaun wa ta'zibi akhadha Musa tariqahu ila ard Misr liyuwajiha batsha akhtar. Borom xam nga mi neñ kérok ba Musa degge ndigalal Yalla ñu ne ko demal ci Firaun yaak sa frère Harun ngir ngeen wote ji ci yoonu Yalla ngir ngeen libérer ji peuple banu Israël ki mbugal yi leen di Firaun di mbugal ak duma yi mu leen di duma. Yalla ko Musa jël yoon wi nak jëm Égypte. Allahu jëm na Égypte nak mo Égypte bi ngeen di dégg tay mom la dem na ngir jakarlo jek kacior bo tuddu Firaun. Wa wa ya'lamu anna Firaun lam yu'ti bani Israil bighayri istira'in marir. Te bamuy dem leer na ko ne Firaun mi bani Israil topu ñuko ni rek mais lan mo lañu topu dañ ko ragal def leena mbugal def leena torturer ay at ay siècle Firaun di leen toroxal. Tay nak jot na Yalla yoni kenn ñi ñuy neewal dool la ñu libérer leen motax nit ñi dañuy yaatam di rek waye napaté go gis bisa nga ñew borom taxaw sa jabar gi ngay nap sax bisa nga ñew mu taxaw sa dom gi ngay nap bisa nga ñew nga dur ko mu ne la pa patation de nga nan ko way dara benen yone bo ñew pour dor de tey say loxo kecte ñaar yep do la dor me ngay xol lu bëgg recc do recc mu teye la nga nan ya yow da ngay tey sama loxo mu teyel na la pa ay li ngay def buñ la teye nak recc ñu teye la 5 minutes nga kërti kërti recc yow nga def ndank fal ndank nak fal ndank fal ndank de xawal ki ngay waxal nak legi nak fal def ndank del ndaxante del warate waye bo amé dom bam nek ponkal nak tegal yat wi lu nek dafa am fumu yam lu nek dafa am fumu yam mbok yi Firawna nak bisam tay la yam Yalla yoni na ab yonentam mu wara ñew nak legui libérer peuple bi da nekul ak mom def nekul ak mom mu keur ga après mo ñew informer nekul ak mom mo ngi ñew ni ci dars bi mu ne Musa ndeysaan jubal na yoonam nag léegi jëm Égypte. Wa gis nga mu ne wa akhuhu falam ya'rifhu fi badi al-amr summa arafa bi mu ñëw ba dugg seen kër mu nuyoo mu ne wa dakhala ala ummihi wa akhihi falam ya'rifahu bi mu ñëw mu dugg ci kër gi ñoom ñaar kenn xamu ko parce que léegi moom ba mu fi jógee nan la woon waxambaane la woon mu daw tey bi muy ñëw mi ngi sikkim bu guddu kawar gaa ngi fees tel ci bopp bi mu ngi njool mi ngi nekk ngand mu ngi nekk ponkal ba pare mu ngi nekk yonent allahu akbar ngi taaru leeru leeru yonent gi mu ngi jal jali ci loxo ci kanam gi moo da yaay ji bi mu ko gisee xàmmeewu ko frère am bi mu ko gisee xàmmeewuñ ko. ثم قال موسى لهارون عليه السلام إن ربي قد أمرني أن أذهب إلى فرعون لأدعوه إلى الله من فرعون يا الله ما يوني ماك يوم نحن دم في فرعون نيوه ويكو نيوه كنا باي نمونيك نيوه توب في يوم يا الله لديس لنا نغارا جزنا تاي بنيا وان بينا واي دمان غواري مكسال لأيام problem منشو أخبي دي دم min jora bi dem way lan lay xalat suma demé lan la ko di ko way fan lay commencer ha mom lan la ko ñëk wax fan lay commencer ndax damay ñëw ne ko ragalal Yalla ah dédé xara ah ra kay damay ñëw ala gis nga légui nak bo baye kilifa gogou nak nga ñew ci yeneen kilifa diiné yi nak ñi nga ngay def nga war len ñu sax kenn ñimoko motax ñu am problème Sénégal suñu kilifa diiné kenn ñimawul fatalé len yalla jamais kenn ñimoko kene mu xalaatam kilifa diiné bo xamni kenn ñimoko ragalal yalla wala kenn ñimoko war Allah wala fu mu nek kenn du wax ñepp wara nopi mom rek ka wara wax té mom bu waxé ba bari kenn du laaj kenn du tont kenn du ci tek baat ñeppay jog ñibi koku warna wax jamm dé la ila té loolu lañu yalla na trofi ak ki dafa xamati kilifa gi tok mu né day wax bal sax nit ñi day dégg ñi né kilifa yi ñoo tok ñun dootu ñu yëkëti kat su kilifa yi togé kenn waratul wax ben ay lañ ñu gëm lo fi su kilifa yi waxta waxe ba rek ken waru laaj même bu fekkone kilifa gi lim wax du deug it dañ nan nopi len rek ta dem ndax kilifa ko wax ah ben kilifa togon na ci ben jakk mu ne ko gis fu yonent wax ne dañu wara julli qabdu ni nako wax rek ben way jox da ne ko fi sahil bukhari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دور حديث بي نكو في موطع مالكي قال رسول دور حديث بي نكو في صحيح المسلم دور حديث بي نكو في بلوغ المرام دور حديث بي كيرن نيو دور نانكو كي داف خاماتي واجي دنجو جارال في فنتر بي تود غاي راي كو واجي دنجو مو جراوالي تود ني راي كو تا نيوم نيولات da waji tontu ñu doori leen ko gis nga do mo am Senegal nak diina mom bo fekke ben waye joom ci kenn du wax wa kenn du wax même bu joomé kenn du wax na ñepp nopi musiba la de mbokk yi musiba la de musiba la de ci dem dama ñew koñ ba da yaay mu ne amna ku gañu de dama nga jaale yi waye de juroomi jabar la mané ko demuma mu ne ma juroomi ah man de dem na ci neeg ba yitte ni juroomi jigen la gis mané ko kon xaar ba mu leer ma do ko dem juroomi jabar mom duma gis ko am mu makoy jaale mané ko bo ci amé lu la leer nga wax bako mu ne ma dal juroomi jigen la fa yitte ni est ce que julli dina am juroomi jabar muneko yalla ma yoni na andak yow harun ni woowi ji fir'aun ci yoonu yalla wa amaraka rabbi an nata'awana muneko yalla digal ne nanu dimbalante man ak yow an tu'awinani nga dimbali ma yalla joxe ndigal nang ma dimbali ñu dem joxe ji mission bi فقال هارون سمعا وطاعا لامر ربي غيس نغ موتا فكيو كو مونيكو دغنا توپنا سما نديغال بوروم اتي جيتول ما توپ لا فذهب موسى وهارون عليه السلام الى فرعون موسى دا دي جوبل موك فرعون مونا وكان ليلا غودي لا وون نك ولا دي مونون نا واخني هارون خار بو سك غيس نغ يوننتي ما يالا دول نتوخ نديغال ني نان با بكي غودي لا دي bi mu yexsi guddi la mu dem nuyu ji yaayam jox mu taaruna information bi tay bu lan fi kenn ci ñu lu muy wax comme guddi la yexsi li sama yaay gëj naa ko gis sama frère yi gëj naa leen gis exsi naa suñu kër naa jël sama temps nañ may indir reer tànqal leen ma ndox ma sangu après ah ñu commencé rayal la xar ñu commencé lakk ci guddi gi nga ni bëbër sa ay gis nga yonent yi ñeemewuñ loolu bi mu yexé tek bagasam nuyo ko wakker gi xamanté ko ak ñom ñu xam ko mu waxaruna limu indi haruna ne ko nanguna ñu daal di jël seeni bagage ñom ñaar anawa jëm nañ ko fir'auna guddi la woon musa daal di yexi daal di fëgg buntu bi fa daraba musa bab al qasr bi asahu allahu akbar mu ñew yak bobu mu yor mu ñew ci buntu palais bi ne ko këng këng këng këng fa sami'a fir'auna fa khadiba firaw lu deg keun keun ngir mer muni wo buntu pale bu ñu fekk mi ana gardi rek mu yuux mu ne lan moo xew, kan moo def lii. Ñu ne ko ah buntu bi de ñaari gars ñoo fa taxaw, est ce que duñu ay dof? Wuna rajulani majnunani, ñaar ñu dof lañ de. Yaqula innahu rasulullah, kenn ki nee na moom yonent la yàlla ko yónni. Fa qala alayya bihi, indi leen ko. Gis nga rew na ñëw. Fa daxala alayhi Musa, Musa daal di dugg, wa Harun, ñoom ñaa ñi daal di dugg rek bàyyiwuñ ko mu wax. Fa qala, dañoo dugg rek ne ko inna rasula rabbik farsil maana bani israil wala tu'azzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wa salaamun ala man ittaba'a al huda. Musul dégg wax ci mel ni ne allahu akbar. Lii moom Firaw na dund na ba fii mu yëm, musul dégg lu mel ni. Inna ñun ñaar ñii taxaw sa kanam tey, mu ne ah rasula rabbika, say ndawi borom lañ, yàlla ñu tànn yónni ñi ci yow tey. Lu yàlla wax mu ne ko farsil maana bani israil, libéral peuple bi, ñii nga doon bugal jeex na nag tey, da nga bàyyi jàmbu yi acca libéré leen. Wala tu'azzibhum, bu leen bugalit. Soo buggee weddi ne ñun ñaar ay yonent lañ, qad ji'naka bi ayatin min rabbik, indil nañ la preuve bu weex bu ne weng leer nañ ñi ne yonent yàlla nu yónni. Waaw da lay wax lu leer nag te nag ñu mu lay yëgal ah wa salaamun ala man ittaba'a al huda, yàlla na jàmm nekk ci ku dégg dëgg rek topp dëgg. Ndeysaan wa salaamun ala man ittaba'a al huda, yàlla na yàlla def, yàlla na jàmm nekk ci ku dégg dëgg topp dëgg. Ndeysaan ne bëriwul nag moo ne yonent bi daal moo ne allahuma arina al haqa haqan warzuqna al ittiba'a. léeg-léeg nga gis ndeysaan ku gis dëgg daal ne xam ngay xam naa ne mbir mi dëgg la de, waaye nag man ngay xam naa ne jigéen dafa war a muur, waaye nag man ngay xam naa ne, waaye nag man ngay xam naa ne wax dëgg yàlla lii baaxul, waaye nag gis nga yàlla ko baaxewul. Moo tax gis dëgg topp ci yomb de, waa yàlla moo lay dimbali. Moo tax Firaw na gis nga li mu jëkk a def mooy ñaanal ko ne ko yàll na jàmm nekk ci ku gis dëgg topp dëgg. Ah lan mooy yow? Indi nañ la kemtaan bi mu ajiza min rabbik inni qad uhiya ilayna an al azaba ala man kazzaba wa tawalla. Maa ngi léegal ne yow Firaw na ah yàlla wax na ma de, gis nga lii ñu indi fii ku ko bañ a dégg, ku ko bañ a topp, yàlla da lay mbugal ëllëg yowmal qiyaamati. Yow nga dégg liñ la wax mais boo nag mu leer ci yow. Comme Firaw na musul gis lii nag, comme Firaw na musul dégg lii, mus koo gis. Lan mooy mbiram, lan mooy réaction? Te lii ci kanamam la, te peuple palais bi gars yaa ngi toog, garde yaa ngi toog, ministre yaa ngi toog, jabar jaa ngi fi, xam ngeen palais rek, kumb-kumb baa ngi fi, lépp a ngi fi, sàngara saa ngi nii, musique baa ngi nii, borom yaramu neen yaa ngi nii, lépp a ngi nii. Ñaar ñii rek ñoo fi rax, te ñaar ñii ñoo fi indi kàddu goo xam ne kenn mosu ko fee dugal. Ba pare tekki nag ah lii nu indi kat sunu borom yëgal na lu ne képp ku ko lànk dana fudd sa nikk. Bu yeboo ngay kilifa, bu yeboo ngay ku mu mën a doon, lii nu indi fii wax ko ku lànk ban koo dégg ëllëg yàlla dana la duma. Waaye yàlla wax na ne képp ku ko dégg daal di tuub dellu yàlla dina defal jàmm. Waaye xam nga ne bu nit ñi dañuy wax ne buur bu nar a texe yàlla da koy may ay bëkk ni yu baax. Firaw na xam ngeen ba mu alku dafa amoon bëkk ni bu bon bu tudd Haman. Haman moo tax Firaw na même bu bëggoon tourné Haman mooy bañ. Mu ne lii mu ngi amee woon amaama Firaw na wajahan li wajh face à face, amul yónni keneen déedéet, ñoom ñaar la. bada Musa yukhatibu qalba fir'auna Musa commencé di dougal da'wa bi ci xolu fir'auna bi kalimatir raqiq ci ay wax yu noy la'alla qalbuhu al-yalin amana qalbi noy wa an yu'mina bi rabbil alamin amana mu gëm borom bindé fi bada Musa yuhaddisu ali rahmatillah Musa commencé gis nga soy da'wa do ñew rek yeen ñi ñep safara ngeen jëm yeen ñam jahannama ñu bon ngeen yeen a dede lolu yigma de gis nga Musa bimu ñewé lum jëk rek commencé wax ak fir'auna ci wax yu noy Allahu akbar loy lolu la gay nan lolu ulama tabligh di wax at tarhib tarhib dafa am tarhib am tarhib moy xemmem lo nit waaw yermane yalla dafa yaax def ngay bakkar sax wax nga na rabbukumul aala mais gis na lool yeb du problème ci kanamu yalla boy tuub yalla di la bal naw don nga fecc ko le dara don nga bali don nga def nangam don nga deglu musique don nga jëngël don nga check down don nga waye gis na lool lepp bo paré pour tuub delu ci yalla wallahi yalla dalay bal est ce que paré nga yeugal ne yalla lim ah lool la ko Moussa commencé ci fir'auna def nga nangam waye lolou yep yermane yalla moko gëna yaat wa annahu la yuridu minhu an yunazi'a al-mulki gis nga Moussa waxna ba pare waye tudul nguur gi ndax buri souvent bo ñëwé di wax dara rek sen trône rek gis nga ala wa deug Idriss ak lan boy sama 16 bi may tok lay xol ndar koy fol ñu indi magi ñu ne mom tamit xol na 16 bi gis nga bagay mana bour fi muy tok bugul ku koy xol lan la djublu ci bugul ku koy xol mana bugul kuy wax ne ki bu wacce ma fi tok kon day wax ne yow yaangi fexé lumay wacce dana wara wax rek ah ki da ñaanale ko yalla mu guddu fa ba mu jéxal mandat yow rek nga wara waye dina meuna tul dafa wara tok meuna ko waccal te xam nga ma top ci yow bo wacce may top boko wax buy dund bo moy tul do top fum togal yalla def na Musa waxna ba pare tuddul nguru fir'auna waye li moy bolé tay borom xam xam ci adina bi li mo len bolé ak bour yi borom xam xam sa yi ñu waxe bour yi rek bour yi dañ nan sama 16 bi la bëgg tok wala dafa bëgg changer dekk bi motax dañuy ray rek partout dans le monde fo dem dañuy ray borom xam xam yi di len tej di len duma motax l'islam bi duma rank parce que borom xam xam yo togal yalla waye fo dem rawatina dekk arab yi dañuy ray rek buñu ray ñu tej la yo xamantene ci tasso bi ngay dé ah fo dem non la instant yi egypte dafa fess tel kasso yi ci ay borom xam xam kasso yi pa fess arabie saoudite waxi nopi syrie waxi nopi ana len yalla dimbali bokku julit yi wa ma zalika kana fir'auna yasma'u ila kalam musa gis nga mu fir'auna fi mu tok yalla def na mu ngi deg waxu musa musa ngoy daawa mi mu na tek di deglu gis nga bu fa rama nekul won kon fir'auna dina nang waye bi Musa waxe ba pare fir'auna dafa wote mune waw lu ngeen xam ci ki fir'auna laaj na Musa ne ko yow legui lo beug mune ko farsil ma'ana bani israël libérer le peuple bi baye len di jaamu yalla rek a man ne ko bindigi ya ko fi yaron de ben xala la won rek mune wa ki moy gan ki du Musa mune ko mom la mune a fir'auna legui taxaw mune a man taxawal ne rek mune waw yow fir'auna yow Musa alam rabbika fina walidan yow yaguma la won nga nek ben xale sama bir pale wala bista fina min umrika sinin nga nek fi ay at wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kabirin fatou ndé amna lo fi defone defon nga fi lu ne wing lol moy la moy len defini te jamono jang koy def wa antaminal kafirin ci yefiri nga bokkon man lan motam mu ne ko antaminal kafirin est ce kafirin bi ci kafirul din la bok ha wa antaminal kafirin moy da nga kett suñu loi nga reey nit nga daw nga bok ci ñi weddi dekk bi ñi weddi loi dekk bi nga daw légui nak lu xew ba dama defon nga fi lu mel nonu waye Musa baye ko mu sedd de Musa qala ne ko faaltuha izan wa ana min ad-dallin jamono ñukoy def ma ngi reer ño nekkandon na jamono ji ma koy def ma ngi reer ño nekkon ci bir ñu reer la nekkon motax ma reeron dekk wa faratu minkum lamma khiftukum bama len ragale tit bala ngeen may raw ma daw fa wahaba li rabbi hukman waj'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya ana abadta bani isra'il bama dawe tay ma ngi delu sina yalla mayna ma xam xam yalla def na ma yonent lele nga defon nak te nga koy bako tay lol day yow def nga lu ko gëna bon ndax yow yaangi japp banu israël def len ay japp man ben nit la reew yow ay milliards nit nga reew yemo ci reew ay nit waye nga toroxal ay nit yemo ci nga def len ay japp yow ben nga may limal ndeysan Allahu akbar mo da gis nga chaque jour nit ku bax nit ñi duñu nangu nga def ben bu bon te ñom dañuy def témer yu bon waye wolé ah yow do mom ah té ñom xat xolal ñom def nañ jooni yow benn bis tarxis nga rek ñu né ah ibadu li def li am ndé ibadu yi jaaxal nañ ma ibadu bi def li né salam nañ benn xalé mom moy journaliste bi ngeen di dégg day tuddu Bab Cheikh Sylla im nekké xalé ndaysan di sunna nek xalé bu ndaw ñukoy yar ko jangal sayi tardé ak ndaysan gaay daali añ baye ko tardé rer kenn duko yakal su ñëw lañu commencé diko xass amna benn magam bu jigen ndaysan bu ñëw bala ma dér nga nan da ngay nek ibad waadu yi nga xamné ay bandi lañ ibadu yi sa nangam nangam benn bis mu ne ko man sax barki dem fe gis na benn ibadu bu jigen bu ñu biiral rek xalé bi tok di joy ndaysan mënul atal mbiri mu tok di joy mu ñew ndaysan karam nga ngi lendeum ko lan la ne dama son suñu kër may sé rek ñu commencé di wax lu ne lañ may mu ne xam nga luñ wax tay ne wa mu ne dañu biiral gën yi baat mané wa mais benen yone buñ la waxé waxal ñom seen tariixa bi ñaaté lañ ci biiral bala wa délo rek waxu lool yeen seen tariixa bi ñaaté lañ ci biiral dama bañ ci lu tariixa bi nak dégg nga xalé ba dégg tariixa bi la bañ ci ale bi ñoo rek ñu commencé ci ara ah ci baaru buñu biiral mu ne ko ñaata nangam lañu biiral mu ne ko gis nga mo ko waxat ga mo ko waxat sa ya ma ko ma fay kéro la dakk de wala gaay ne bu gaay jàngé wax jàngalé ton bu jàngé wax jàngalé ton nit ñi ñoo mënul nangu nga nekk ku baax nga tarxis def benn bakkar sheytaane mën la nga def dara gis nga boko de amna ño xamne bu mënon wo radio yi télé dañ leen wo ndax bëgg nga siiw té pourtant lolu ñu lay wax ñom ci lañu dëkk ñi ñu nekkal ci lañu dëkk bu dëkk bu ci ñu ngi ci wala nga wara moy taliku no moy taliku yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla arba dass bi di ñu wat ñu yegali ko inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh